kadar mı bu gönül seni aramaz mı yatağım buz gibi aşkım ellerim seni aramaz mı ellerim kadar mı bu gönül seni aramaz mı yatağım buz gibi aşkım ellerim seni aramaz mı ellerim hani gitmeyecekti sevecektin yüreğim buna nasıl dayandı hani bitmeyecekti hani hep sürecekti bu gönül onu nasıl yoksa yoktu hani gitmeyecekti hani hep sevecekti sevemedi bu kalbim ağlasın.